vrijdag, 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Anouk Hendricks. Hey, happy weekend. Het was een hele lange week, maar je bent zo dichtbij. Wat zeg je van wat muzikale speed om de klok wat sneller te laten gaan? Hier is Sam Veld. Ja, heerlijk Slam. Een kutweek achter de rug, maar deze Mix Marathon maakt het helemaal goed. Dat belooft voor het weekend. Joppa, kom op! Sorry, I'm not sorry. I don't regret a single mistake. You're with every heartache. Wouldn't try to avoid the grenade. It's a beautiful explosion. Just wasn't enough. beste uit Brazilië naast de Brazilian Wax misschien. Alok en Work With My Love in de Slam Mix Marathon. Anul op je bijrijdersstoel. Ik hoop dat je er goed in zit vandaag. Ik heb wat grote vrienden van me meegenomen. Joel Corey, James Hype, Majestic en nu Sam Veld in de mix, die een van zijn collega's draait, Oliver Heldens. En die hoor je toevallig vanavond om 6 uur weer een uur in de Slam Mix Marathon. Oliver, ben je erbij, jongen? Hey, Oliver Heldens hier. Klaar voor? Ja, Anu, ik ben er klaar voor. Heel goed, dit is Oops in de Slam Mix Marathon. I promise not to call at the midnight. So why you on my phone line, tell me why. Been holding on to every inch of pride. Can't lie. Take me to a place nobody knows. Keep it on the hush, keep it on the low. Thank you. Zou Ferre Legrand weten dat het einde van zijn nieuwe liedje klinkt alsof hij het filter op de DJ-booth heeft open laten staan? Ik mag hopen dat hij hem even gecheckt heeft voordat hij hem heeft uitgebracht. I used to think! Waar je ook zeker even aan moet denken is stemmen op de House in de Pauze Top 1000. Over 9 dagen gaan we echt helemaal panja opslemmen met de allerbeste tracks uit alle genres. Dit is de meest verrassende hitlijst ter wereld. De House in de Pauze Top 1000. Stemmen kan nu. Echt? Ja, slam.nl. Zorg dat je dat doet. Did you drink enough to miss me? Or did you miss me enough to drink? Did you mean it when you kissed me? Hope you missed me enough. Missed me enough. Hand me the bottle. Let's drink up tonight. Got your hands on the throttle. Drive us back in time. So we're just kids again. Lost looking in. Did you miss me enough to drink? Did you mean it when you kissed me? Or was that just another fling? And am I on your mind like all the time? Like you're on mine. Said you weren't but a lie. Maybe I hope you meant it when you kissed me. Hope you missed me enough. Missed me enough to drink. Oh, oh, oh. Missed me enough to drink. Did you miss me enough to drink? Did you mean it when you kissed me? Or was that just another fling? And am I on your mind like all the time? Like you're on mine. Said you weren't but a lie. Baby, I hope you meant it when you kissed me. Hope you missed me enough. Missed me enough to drink. Oh, oh, oh. Missed me enough to drink. To drink. Slam. Slam. Word is colder. It's getting older. No, and I can't be around you. Fading slowly, it's gonna get lonely. Feels like nothing I can do. But when I'm feeling down, the thought of you gives me life. If I come around, can we hang out at your crib tonight? Always love your smile, but a screen ain't the same as real life. Could you link up now? You lift me off the ground. When I'm feeling down, down. Yeah. En zo is het. De Slam Mix Marathon beukt uit je speakers met Sam Veld. En een hoop carnavalsvierders in de app, tuurlijk. Ik heb net een lijst gevonden met alle carnavalse dorpen en steden. Zeg maar wat hun nieuwe carnavalsnaam wordt. Weet je wel, dus Den Bosch is Oeteldonk. En je hebt de Lampengat, dat is natuurlijk Eindhoven. Ik zoek wel iemand die een snelle quiz aandurft. Dat ik even de carnavalsplaatsen opnoem en kijken of jij dan weet bij welke originele stad de naam hoort. Capiche? App Carnaval, als jij dit wel wil proberen bij mij, dan kom je even in de Mixmarathon. Gezellig. Carnaval in de Slam App, doen we even een snelle carnavalsplaatsnamen quiz. Ik weet het, die naam had sexier gekund, maar ik bedenk dit ook net. Carnaval in de Slam App. Dit is Sam Veld, baby. You're moving, bossy, bossy, but you're moving, get bossy, ba ba ba. Get bossy, bossy, bossy, we get bossy, ba ba ba. Get moving, bossy, bossy, we get moving, ba ba ba. Get working, working, working, working, working, working. Ba ba ba, get ba ba. Get bossy, ba ba ba. Get bossy, bossy, bossy, we get bossy, ba ba ba. Get moving, bossy, bossy, we get moving, ba ba ba. Get working, working, working, working, working, working. Ba ba ba, get ba ba. Get bossy, ba ba ba. Get bossy, bossy, bossy, we get bossy, ba ba ba. Get moving, bossy, bossy, we get moving, ba ba ba. Get working, working, working, working, working, working. Let me hear you now. Een quiz doen. Roy, hoe denk jij dat Haarlem heet met carnaval? Dat zal Streuvendurp. Nee. Muggendonk moest dat zijn. Muggendonk. Welke stad heet Knotsenburg? Knotsenburg. Nijmegen. Ja. En als laatste Kielegat? Dat is Breda. Ja. Ga je zelf ook nog naar een van deze vier? Ik zou niet naar Haarlem gaan, want nee, er is weinig te beleven. Ik ga naar het Keulen van Gelderland. Het Keulen van Gelderland, wat is dat dan? Die mag jij beantwoorden. Keulen van Gelderland? help. Nou. Dat is Groesbeek. Groesbeek, oh. Dat haartje moeten weten. Ja, zeker als Nijmegenaar, zeker. Ja, oh, gênant. Hey, jongen, dan heel veel plezier. Als wat ga je verkleed? Een banaan. Nou, let op, als je een banaan ziet, dat is Roy. Veel plezier, man. Yo, succes, hè. Slam Mix Marathon. Don't you want me? Don't you want me? Don't you want my love? I want you now.